prostu. To na jeden raz. Mabylon 2018. Mabylon to nie tylko płyta, to nowa filozofia życia stworzona przez Sarmatę i filantropa młodego G oraz Mahatmę Gandhiego, ojca idei czynnego oporu. Wypluci przez zdradziecką paszczę systemu postanowili stworzyć własny, pozbawiony obłudnych macek banksterów i politycznych afer. Mabylon. Podczas tułaczki ulicami zbudowanymi przez ich odwiecznego wroga Molocha, Sarmata G stacza z uśmiechem na ustach bitwę z demonem, a Mahatma Gandhi doświadcza wizji końca świata zesłanej przez świętego Zigiego, patrona dobrych zipowców. Płyta Mabylon to podróż do innego świata zbudowanego na gruzach diabelskiej wieży Babel, w którym prawda jest najważniejszą wartością, a bohaterowie żyją wiecznie. Jest ona modułem, który pozwoli wyzwolić się wam spod jarzma największej wszetecznicy Mammony i otworzy oczy na światło prawdziwych proroków. Gamhat Mamahdi, młody G, Mablon.